Дева зачна. Беседа, държана от учителя на 5 януари 1941 година. От сборника «Като роди дете. Неделни беседи 1940-1941 година». Отче наш. Ще се развеселя. Ще прочета 22 и 23 стих от първата глава на Евангелието на Матея. И всичко това биде, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: Ето, дева ще зачне и ще роди син, и ще му нарекат името Емануил, което се тълкува Бог с нас. Духът Божий. Понеже иде Рождество Христово във вторник, пък вторник е воинствения ден, детето, което сега ще се роди, ще бъде марсианец. Две неща са важни. Това, което идва, и това, което заминава. Нас не ни интересуват живите неща в света, не ни интересуват мъртвите. Защото всичко това, което влиза в нашето съзнание, с което сме запознати, то е живо. Всичко това, с което не сме запознати, то е мъртво. Сега мене ми е задача да хвърля известна светлина. Всичките хора на земята се безпокоят. Всеки, който дойде, се безпокои. Детето се безпокои и плаче. Майката се безпокои за детето. Старият, възрастният човек, на 120 години се безпокои, как ще умре. Детето се безпокои, как ще се роди. То няма да се ражда. Майка му ще го ражда, и то се безпокои за това, което не му влиза в работата. Майка му трябва да мисли. Не е лошо да мисли, но няма защо да се безпокои, как ще го роди майка му. То е майчина му работа. Старият се безпокои, как ще умре. Но той се ражда там. Мисли, как ще го посрещнат. То е тяхна работа. То не е негова работа. Как ще го посрещнат? Какво има той да се безпокои? Казва. Какво ще бъде в оня свят? То няма какво да се безпокои, какво ще бъде в оня свят. Та във всичките отрасли на живота ние имаме едно неправдоподобно понятие за нещата. Да кажем, един учен човек по зоология, зоологът изучавал някои животни, не някои учени същества, но такива малки бръмбърчета, невежи същества, простаци, и като ги изучава, учен човек става. Заради тия малки бръмбърчета всички го уважават. Вземете онзи ботаник, който изучавал дърветата. Учен човек става заради онези простите дървета, които изучавал какви клони имат, какви листа имат, и учен човек станал. Някой виден лекар с какво се е занимавал? С още по-малки същества, микроби. Най-опасните апаши в света. И като изучавал техния характер, турил ги в затвора. Да освободи хората. Учен човек станал. Той е само за изяснение. Каква му е била болестта на лекаря? Лекарът, който изучава болестите, ни най-малко няма да стане здрав. Той се пази от това като от чума. след като пипа болните, като дойде в дома си, той си измие ръцете. Болните често обичат да разправят на лекара, пък той се пази. Казвам, ние трябва да имаме характера на лекара. Като пипаш един болен, да се пазиш. Няма да го прегръщаш, отдалеч ще го гледаш. Ще имаш позиция. Ще се туриш на мястото. Няма да пипаш с пръсти. Ти ще се пазиш от болния, понеже може да се заразиш. Но и като ботаник, като буташ растенията, и там има растения, които са отровни. И ще бъдеш внимателен, като буташ животните, и там ще бъдеш внимателен. Техният характер е такъв, че трябва да бъдеш внимателен. Ако ти бутнеш една кобра, и ако тя само се докосне със своите зъби до тебе, ти в една-две минути ще свършиш. Опасна работа е. Сега по някой път казват, че трябва да обичаме всичко в света. Как ще обичаш ти една кобра? Ще проповядваме Евангелието на Христа, че тя трябва да се откаже от отровата си. Тя е богата и всичкото богатство е в отровата. Казваш, ще се откажеш от отровата, ще й дадеш ново евангелско учение, без отрова да ходиш. Няма да хапеш хората, тогава ще се сприятелим. На един вълк ще проповядваме учението да не прескача в кошарите, да дави агънцата, за да го обичаме. Кобрата не може да я обичаш, докато тя е кобра. Кобра с кобра може да се обичат, но ти като човек не може да я обичаш. Ти и вълка като вълк не може да го обичаш. Лошият човек ти не може да го обичаш, но понеже в лошия човек не всичко е лошо, само едно нещо има, което е лошо. В азотната киселина кое е лошото? Азотът. Него като извадиш, всичко е добро. Тури азота, цял скандал дига, скандалджия. Сярната киселина, кой е скандалджията? Сярата. Извади сярата, всичко е тихо и спокойно. Един елемент има, който е немирен. Казвам, старото и новото се познават последното. Старото нещо, като го туриш в себе си, дига цял скандал. Старите неща дигат скандали, а пък новото в света е той, което внася мир. Новото в света не може да го възприемеш, докато не извадиш старото. Не, че старото не е на място, то старото е чрезмерно и активно, и ако по-видимо му помислиш, че старият човек е много кротък, ти се лъжеш. Това е една привидност. Една змия е много кротка зимно време, когато е замръзнала, но лятно време не е така. Кобрата замръзнала, нищо няма да ти направи, светия е. Не се лъжете. Сега по някой път вие се заблуждавате с замръзналите кобри. Не се залъгвайте. Тя не си напуща характера. Всяка мисъл, която вас ви смущава, вие трябва да я изучавате. Всяка мисъл, която вие изучавате, тя не е от вашето естество. Посторонен елемент, който трябва да изучавате. Всяко ваше чувство или желание, което ви смущава, то не е ваше, то е посторонно. То си има своето място. Влезе в окото ви една малка прашинка, смущава окото ви. Ако тя е вън във въздуха, Тя е на място. Ще образува капки и на растенията може да допринесе известно благо. На вас в окото нищо няма да ви донесе. Тя казва: дай ми нещо, казвам. Излез навън. Аз няма какво да ти давам. Като излезеш навън, парата ще се налепи наоколо, ще се образуват дъждовните капки, които ще бъдат полезни. Като разглеждам целия живот, всичко онова, което съществува от божествено гледище, е на място. Където в света ние внасяме един наш порядък, то е в стълкновение с божественото. Ти за пример мислиш, защо остаряваш, или мислиш, защо не си богат, или мислиш, защо не си учен. Ти не разглеждаш въпроса динамически, ти разглеждаш въпроса статически. Защо не си учен? Ти учен не може да се родиш, но може да се родиш с възможности да станеш учен. Добър човек, ти не може да се родиш, но с възможности да станеш добър, може да се родиш. Следователно, този божествен закон, той е прогресивен. Казва: защо не съм богат? Ти никога не може да се родиш богат човек. Ако се родиш с възможности за богат човек, тогава богат човек може да станеш. Аз искам да ви наведа на онази съществена мисъл, която може да ви даде мир и спокойствие. Ние се спираме върху несъществени работи. Някой човек е активен, безпокои се, че огънят гори. То му е работата да гори. Някой човек се е разфучал, кара се. Работата му е това, да кряска, казва, много кряска. Колко кряска човек? Той едва може да изпълни салона, на 1 километър не може да се чуе като кряска. Един топ като гръмне, на 10-15 километра се чува. Казваме, че кряска, но ние не сме справедливи. Отпушил се е този човек. Нека се излее. Ще се покаже, да му олекне. Сега аз съм в защита на сприхавите хора. Знайте, че всичкият подтик в живота зависи от тях. Те подтик дават. Ако не са те, всичкият живот щеше да заспи. Те малко подбуждат. Всичката активност, трудолюбие, приложение се дължат на сприхавите хора. Дали са голямо богатство в света? Казват. Той е нервен. Той е такъв, той е онакъв. Ние се радваме, че те са нервни. Че защо са нервните хора? Ако хората нямаха нерви, какви щяха да бъдат? Чрез нервите се предава човешката мисъл. Казва, нервен станал. Няма нищо от това. Нервните хора са неоценени хора в света. Като ги подпушваш, те се пукат горките и правят големи пакости. Сега Евангелието дава един метод, за да не се пука човек. Той трябва да бъде дева, да зачене и да роди нещо. Старият, който не може да роди новото, той ще умре. Новото, което не може да се роди, и то умира. От чисто биологическо гледище, майката, ако в даден случай не може да роди дете, тя ще умре. Но ако и детето не се роди, то ще умре. Ако детето, което е в утробата на майка си, иска да излезе по-рано, то човек няма да стане. Ако навреме не излезе, то пак ще умре. Детето трябва да се роди точно навреме. 9 месеца като станат, майката каже: хайде навън. то да каже: «Слушам, мамо», да излезе навън. Да не прави въпрос, как ще го посрещнат отвън. Никакъв въпрос да не прави, как ще го посрещнат и как ще го облекат. Каже ли майката навън? Навън. Вътре? Вътре. Ако всичките хора слушаха този закон, светът би се оправил. Сега се говори за религиозния живот, такъв какъвто не е. Има един религиозен човек, с който ти си свързан. Ще дойде време, трябва да се оттървеш от религията. Докато си в утробата на майката, ще имаш една религия, ще мълчиш, нищо няма да казваш. Тя ще ти говори, ти ще мълчиш. Няма да дигаш никакъв шум. Никакви претенции не се позволява да имаш там. 9 месеца ще мълчиш, гък няма да кажеш. Теоретически е така. Пък, ако питаш учените хора, и те ще кажат така. Щом се родиш, непременно трябва да говориш. Ако тогава речеш да мълчиш, нищо да не говориш, твоята работа е свършена. Като се родиш, изведнъж ще дадеш заповед. Първата дума ще кажеш тъй. Изгря слънцето в света вече. Ще кажеш: изгря моето слънце. Вътре в утробата на майката си ти си мислиш: каква ли е тази майка, в която ти живееш? Какво ли е това същество отвън? Ти си в нея, не я знаеш какво е отвън. Като излезеш, като кажеш: изгря моето слънце, ще погледнеш. Ще видиш на какво мяза лицето на майката. Докато човек не се роди, той не може да разбере реалността. Той е в реалността, в утробата на майката. Ще разбира само по един начин. Роденият ще разбира по друг начин. Вън от майката ще има съвсем други условия. Да покаже своята интелигентност, своята доброта. Защото вътре в утробата и да иска да се изяви, не може. Там детето няма право да яде. Устата му са затворени. Има само едно малко смукалче. Отде се е хранил този човек? От корема. Тогава едно време в утробата на майка си от корема се е хранил. Сега е забранено да се храни от корема. Там, дето е било забранено да се храни в утробата на майка си, оттам сега се храни. Там, дето в майка му е било позволено, сега е забранено. Вие сте чели, изучавали сте органическия свят повърхностно. Хората мислят, че заченатото дете няма никакво отношение към живота. Какъвто е животът на детето в утробата на майката 9 месеца, такъв ще бъде и животът му на земята 120 години. Нищо повече. 9-те месеца в утробата на майката определят живота до 120 години. А пък животът на земята от 120 години какъв ще бъде? Такъв ще бъде и животът в другия свят. 120-те години, които живееш на земята, определят живота ти в небесния свят. Там ще живееш 2500. 120 години на земята, 2500 в невидимия свят. Сега 2500 години не можеш да живееш, защото има основание за това. Вие не сте седели 9 месеца в утробата на майка си. Родени сте по-рано. Някои се раждат 1 месец по-рано. И в оня свят не могат по-дълго време да седят. Сега ще се пазя, да не би да разберете криво. Ще говоря за същественото. Той, което за мен е съществено. Как може да живеете един сносен живот на земята при сегашните условия? Казвате, тия войни. Войната си е война, цялата вселена е пълна, се с войни. Какви аутодафе има в вселената? Като погледнеш, цели слънчеви системи изгарят. Учените хора виждат запалена една звезда, блесне, наричат го, възпламениха се. Но всичките тия същества, които са там и изгарят, създава се друг свят. Някоя планета стане на парчета. Такава планета има между Юпитер и Марс, разпръснати хиляди парчета, които се движат. И досега астрономите не знаят какви са причините, но последствията ги имаме. Преди години едно голямо парче, без малко да се блъсне в земята. Доста голямо парче. Ако беше ударило земята, щеше да се изкриви уста й. Щом се изкриви уста й, цяла катастрофа ще стане на земята. Представете си едно парче от 100 км в дължина и 100 км в дебелина. Знаете колко е то. Ако това парче падне на земята, например в Европа, от Европа нищо няма да остане. Всичките народи на Европа на аутодафе ще бъдат. Този въпрос, който сега разрешават германци, руси, англичани, нищо от тях няма да остане. Може някакви диваци в Африка да останат, ще започнат на нова култура. Това би могло да стане, ако светът би бил образуван по една случайност, ако нямаше известни закони, които да ръководят. Всичко в света е целесъобразно. На една война причините са далечни. Тази война, която сега става, тя не е от сега. От хиляди години е замислена. За тази война хиляди години са мислили тези, които са я образували. Те са се въоръжавали хиляди години. Виждате онази организация, онзи гениален ум на тия хора, този план, който са направили. Картечници, пушки, топове, снаряжения. Милиони хора са наредени в позиция как да се бият, аероплани. На тяхното бойно поле са впрегнати всичко на работа. Казват, да направим война. Войната е едно забавление на възвишените същества. Те си правят една играчка, на която разиграват хората на земята. Ние хората на земята мислим, че сме нещо. Писанието казва, че всички народи пред Господ са като нищо. Даже в старо време, чрез пророците, Господ казва, като вдигате шум, не съм ли аз гранчар? Взимам от тази кал и правя каквото искам. Какво дигате шум? Ще мълчите. Каквото направя, ще направя. Каквото няма да направя, няма да направя. Вие няма да си давате мнението. Ние имаме право само върху себе си да направим някакъв опит. Да кажем, Дойде някой стражар да ви арестува. Този стражар няма омраза към вас. Казва, заповядаха ми. Нямам нищо против вас, но ми заповядаха да ви арестувам. Той е свършена работа. Какво ще кажеш на онзи ангел, който ти взема душата? Казва, не те мразя. Пратен съм да ти взема душата. Но с голямо почитание, понеже си се прочул в невидимия свят, викат те да се явиш горе, имал си особено мнение, представил си особени работи, всички искат да те видят. Ти ще тръгнеш. Сега вие може да попитате той, което говоря вярно ли е, той, което ви разправям, не е тъй, както вие мислите. Както ви го разправям, не е и тъй. Ако ви разправям за Северния и за Южния полюс, по какво се отличават? Различават се, имат разлика, че Северният полюс е вода, а Южният полюс има цял един континент от 4 милиона и 500 хиляди километра земя. Шестия континент. Една плоскост, покрита със сняг, че като погледнеш, никак не можеш да се ориентираш. Ако се изгубиш, ще се забъркаш. Няма пункт, с който да се ориентираш. Та казвам. Аз като разгледам Вселената, ние не знаем къде е центърът. Нашето Слънце се движи, но не знаем къде е нашият изток. Знаем изтока, дето Слънцето изгрява, но посоката, към която се движим, не знаем. Той е нашият изток. Посоката, от която се отдалечаваме, той е нашият запад. Центърът е нашето разбиране на това движение. Ние се приближаваме някъде. Всеки има идеята, всеки иска да се приближи към Бога. Ако вие искате да се приближите към един германец, като идете в Германия, вие трябва да разбирате добре немски. Ако идете в Англия, искате с някой англичанин да се приближите, трябва да знаете български. Ако идете в Русия, трябва да знаете руски. Ако идете в Япония, японски. Ако идете в другия свят при Бога, вие трябва да знаете неговия език. Сега не искам да ви говоря обезсърчително. Когато детето се роди, нали започва да учи майчиния си език? То в майка си говорило на един език. То мълчи. Но с мълчанието си казало, какво тя трябва да прави. Щом се роди, майката започва да го учи. То не може да произнесе дума. Най-първо според своя език, думите произнася криво. Постепенно майката му говори, говори, докато най-първо научи някои елементарни думи. Каже ма, па, ба. И животните казват някои слогове. Биволицата казва ма. Кравата казва му. Какво значи му? Какво значи не му? Волът казва му. То е още елементарна граматика, от която човек трябва да се учи. Този божествен език се отличава с три свойства. На земята, когато говорите една дума, тя си има особени трептения. Вие се изкажете и ти чуеш сухото си. Този божествен език се отличава по това, че всяка дума, щом произнесеш, ако тя има едно умствено качество, тя ще даде светлина. Един хубав цвят има, има съдържание, има топлина в себе си. Ако носи истина, тя е дума, на която можеш да разчиташ. Тя е естествена дума, силна дума, добра дума. Каквото кажеш, направи го. Дето да я туриш, тази дума е на място. Или да ви дам едно обяснение. Ако вие вземете една монета от нисш произход, прост метал, не минава. Но ако вземете една монета от благороден метал, от злато или от платина, що ме дадеш, веднага я приемат. С почитание и уважение. Та съвременните хора се нуждаят от златни пари. Всичките монети, с които разполагат, са книжни, стари монети, които нямат никаква цена. По-голямата част са книжни пари. За пример, някой говори за любовта. Книжна е, не струва. Даже няколко милиарда не струват. Половин левче българско. Казва, аз те обичам. Стои обичане, той даже не може да си купи един грам въздух, един грам захар не може да си купи. Знаеш ли, аз като седя и някой път произнеса думата хляб, хлябът дойде. Като произнеса думата хляб, не държа очите си отворени. Като кажа хляб и държа очите си отворени, хлябът не идва. Щом кажа хляб и си затворя очите, дойде. Като седя с отворени очи и ден и два, хлябът не идва. Като затворя очите, дойде хлябът. Сега да ви приведа един анекдот. То се е случило във Варна. В турско време един българин, доста знаменит обощар, прочул се, че дяволът работи заради него. Всяка сутрин, като отивал в дюкяна си, имал по едни изработени емении. Той сам се чудил, кой ги изработва. 20 години се така ставало. Пък той бил сомнамбул. Като лягал да спи, след като заспивал, ставал, отивал в дюкяна си, напалвал мангала и започвал работа. Изработвал един чифт емени, окачвал ги и отивал и пак си лягал. На сутринта отива, гледа емениите там. Този хляб кой е донесъл? Онзи, който ви е създал, той ще ви донесе. Ти трябва да затвориш очите си. Чудни са хората, когато питат как е възможно. Посееш едно житено зърно и то даде 60 или 100. Откъде се раждат? Той зрънце откъде взема да направи 100 житени зърна? Откъде дойдоха, хич не питаме. Гледаш една малка семка и след 5-6 години 100. 200 плода увиснали на дървото. Дойде ти една мисъл в ума и ти не знаеш откъде е дошла. Тя иде от никъде. Няма какво да ви обяснявам. Един обяснил тази работа. Един млад момък казва, накъдето ходя, каквото пожелая, всичко се случва. Хлябът иде. Аз имам една възлюблена, много пъргава. Като изгладнея в планината, изведнъж заспя, тя донесе хляба. Веднага си замине. Всеки един от вас си има по една възлюблена. Че вие не приемате хляба, понеже очите ви са отворени. На всеки, който заспива, донася. Всеки, който е с отворени очи, гладен стои. Аз наричам спешно състояние всички ония хора, които не се обезсърчават, които не се обезверяват, не се озлобяват, не се обезлюбяват. Като заспите за отрицателното, като че не съществува. Каквото поискате, ще получите. Все, що попросите, като вярвате, ще ви бъде. Сега въпросът е не какво може да ни се даде, но онова, което е в нас, което ние можем да направим. Всеки един от вас може да стимулира най-малко 100 души на ден да направят добро. Ако по този начин ние знаем как да стимулираме да бъдем добри проводници в света, тия 100 души може да стимулират още по 100 души. Ние сега туряме спирачки. Когато слизаш надолу, спирачката е на място. Но когато си наравно или вървиш нагоре, не ти трябва спирачка. Туриш спирачката, когато се качваш нагоре, не е на място. Туриш спирачката, когато си наравно, пак не е на място. Сега спирачки си турете. Не го правете. Оставете човека свободен. Щом тръгнеш наравно, дигни спирачката. Някой иска да направи нещо. Ти казваш, не прави тази работа. Не му туряй спирачка. Остави го. Нека да направи каквото е намислил. Да допуснем, че вие сте гладен. 3 дена не сте яли. Какво ще ми кажете? Ще ми кажете, че 3 дена не сте яли. Може ли да ми направите една малка услуга, да ми дадете едно малко парче хляб? Не искам цял самун. Много ще ви бъда благодарен. Мислите ли, че аз няма да ви отрежа едно малко парче? Не мислете, че всички хора са толкова груби. Всичките хора са много услужливи. Ако вие имате нужда от нещо, кажете си просто и всеки човек е готов да ви услужи. Всички трябва да бъдем готови да услужим. Някой ден ти чувствуваш тъга. Някоя тъга иде от някъде.